الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وانا آپریشن اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تقریباً ہر مسلمان حیرت زدہ اور پریشان ہے. مختلف طبقے مختلف رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. کوئی جذباتی ہو کر اس کارروائی کو قبائلی نظام اور قبائلیوں کی مذہبی ذہنیت کی بیخکنی پر حمل کرتا ہے، کوئی غیروں کی طاعت و فرما برداری کا نتیجہ قرار دے رہا ہے، اور کوئی ملکی تحفظ و سلامتی کے لیے کیے جانے والے لازمی اقدامات کا حصہ ظاہر کر رہا ہے. غرض یہ کہ وانا آپریشن پر ہر پاکستانی اپنے تحفظات رکھتا ہے اور اپنی توجیہات پیش کر رہا ہے، مگر پاکستان اور اسلامی دنیا کا ایک طبقہ جو پاکستان اور اسلامی اقدار کے درمیان گہرے تلازم کا قائل ہے، وہ اس صورتحال پر انگشت بدندہ ہے. وہ اس صورتحال کی معقول تعبیر اور مناسب توجیہ سے قاصر و عاجز ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اولاً مسلمان، ثانیاً پاکستانی ہونے کے ناطے ٹھنڈے دل و دماغ سے جب ہم وانا کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس مخلص طبقے کی حیرت بجا معلوم ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ وانا آپریشن کے مقاصد و اہداف کیا ہیں یا آئندہ اس کے عواقب و نتائج کیا ہوں گے، اس وقت جو دو طرفہ نقصان ہو رہا ہے، دونوں جانب سے قیمتی قیمتی جانیں اور بھاری املاک ضائع ہو رہی ہیں، یہ سب کس کا نقصان ہے اور اس کی شرعی نوعیت کیا ہے. مثلا اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلمان فوج قبائل کے ہاں پناہ گزین یا کسی پناہ دہندہ مسلمان کو قتل کر دے، تو کیا کوئی بھی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس مقتول کی حیثیت پاکستانی حدود میں در انداز ہونے والے غیر مسلم فوجی انڈین آرمی کے ہندو سپاہی کسی ہے؟ بلکہ پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے، اتنا فرق تو ہر پاکستانی مسلمان تسلیم کرنے کو تیار ہوگا کہ وانا میں جان بحق ہونے والے سویلین اور ملکی سرحد پر ہماری فوج سے لڑتے ہوئے مارے جانے والے غیر مسلم ہندو سپاہیوں میں دنیا و آخرت ہر دو اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے، اور دونوں کارروائیوں کی حیثیت واضح طور پر جداگانہ ہے. نیز وانا پر فوج کشی کو اسلام و پاکستان دشمن افواج پر لشکر کشی کی مانند بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وانا آپریشن میں ہلاک ہونے والے پاکستانی فوجی کا وہی حکم ہے جو افغانستان اور عراق میں مصروف عمل غیر ملکی فوجیوں کا ہے، کیونکہ وانا آزاد علاقہ ہونے کے باوجود پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی فوج غیر مسلم بھی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ اکثریت مسلمان ہے، اور فوج ملک کا وہ عزیز ترین شعبہ بھی ہے جسے پاکستانی قوم اپنے خون پسینے سے جمع شدہ سرمایہ کے دو تہائی سے زائد فیصد حصے سے اس لیے تیار کرتی ہے کہ وہ ملک کی مذہبی اور جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید یا غازی کہلائے. اگر ملک و قوم اور اسلام کا یہ قیمتی سپاہی کافروں کی بجائے اپنوں ہی کے ہاتھوں بغیر کسی شرعی و قومی اعزاز کے یوں ہی ڈھیر ہو جائے تو ملک و قوم اور اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. حاصل یہ کہ اس کارروائی کے دوران اگر ہماری فوج کے جوان مریں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچے تو یہ ملک و قوم کا نقصان ہے، اور اگر ہمارے ہی ہاتھوں قبائلی مسلمان یا ان کے روایتی و مذہبی مہمان مرے تو یہ بھی مسلمانوں کا قتل اور ہمارے ایمان اور اخوت اسلامی کا خسارہ و نقصان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے گویا ہمارا اپنا ہی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مؤمنوں کو ایک آدمی کے مختلف اعضاء کے مانند قرار دیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. رواه مسلم. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خدا، ایک رسول اور ایک دین کو ماننے کی وجہ سے سارے مسلمان ایک شخص کے اعضاء و جسم کے مانند ہیں، کہ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم بے چین و مضطرب ہو جاتا ہے، اور اس کا سر دکھتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ کیا کوئی عقل مند انسان اپنے ہی بعض اعضاء کی قطع و برید کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اس قسم کی ناسمجھی بلکہ حماقت پر مصر ہو یا مبتلا ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح و فہمائش شرعاً و اخلاقاً ضروری ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، فقال رجل یا رسول اللہ انصره مظلوما فکیف انصره ظالما، قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك ایاه، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد تو مجھے کرنی چاہیے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس مسلمان کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں جو ظلم کر رہا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، اور یہی یعنی اس کو ظلم سے روکنا اس کے حق میں تمہاری مدد ہے، کیونکہ اس کو ظلم سے روکنا گویا اس کو اپنے نفس و شیطان پر قابو پانے میں مدد دینا ہے۔ اس بنا پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وانا آپریشن اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو جذبات کی بھینٹ چڑھانے کی بجائے احکام اسلام اور ملک کے دینی تشخص کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ اسلامی احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دینے والے یعنی مسلمان کا قتل تین صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ کسی مسلمان کے خون کو مباح قرار دینے والے اسباب تین ہی ہیں، نمبر ایک شادی شدہ مسلمان کا ارتکاب زنا، نمبر دو مسلمان کو قتل کرنا، نمبر تین دین سے برگشتہ یعنی مرتد ہو جانا، جیسا کہ مسند احمد میں ہے، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله الا باحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه، وفي رواية لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو نفس بنفس۔ ذرا غور فرمائیے کہ آج جو لوگ مسلمان ہمارے زیر عتاب ہیں انہوں نے ان تین جرائم میں سے اگر کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ شرعی لحاظ سے قطعاً مجرم نہیں ہیں، بلکہ وہ بے گناہ اور معصوم کہلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا قتل قتل ناحق شمار ہوگا۔ قرآن و سنت کی متعدد نصوص میں قتل مؤمن کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے جنہیں چند صفحات میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں تقریباً 39 سے زائد مقامات پر بے گناہ کے قتل کی حرمت و ممانعات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی مؤمن کے قتل پر آدھی بات برابر بھی تعاون کیا تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آئس من رحمت اللہ، رحمت خداوندی سے محروم لکھا ہوا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔ ایک دوسری حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس نے کسی خصومت میں ظلم کا ساتھ دیا تو وہ یقینی طور پر غضب الہی کا مستحق ٹھہرا۔ من اعان علی خصومۃ بظلم فقد باء بغضب من اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرے نہ ہی دفع ظلم کے وقت اسے تنہا چھوڑے، اور نہ ہی اس کو دشمن کے حوالے کر کے ہلاکت میں ڈالے، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ظلم و زیادتی کرنے والے کے ظلم سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه۔ اگر کسی مسلمان حکومت یا اس کے کسی ایک فرد کی اجازت سے کوئی انسان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر اسلامی حکومت کی حدود میں داخل ہو جائے اور یہ مظلوم و کمزور انسان کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے یا قتل کے در پہ قاتل کے خوف سے اسلامی حکومت یا کسی بھی ادنا فرد سے حفاظت اور پناہ کی درخواست کرے اور اس کو پناہ دے دی جائے، تو پناہ دینے والے مسلمان فرد اور حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس پناہ گزین کی حفاظت کرے، اسے ظالم کے ظلم سے بچائے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدات کے ذریعے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ میں ایسے مسلمان سے بری ہوں جو پناہ گزین کے ساتھ ایفا عہد نہ کرتے ہوئے اس کو قتل کر دے، چاہے وہ مقتول پناہ گزین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ جمع الجوامع میں منقول ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من امن رجلا علی دمه فقتله فانا بریء من القاتل وان کان المقتول کافرا۔ اور کہیں یوں فرمایا، کمزور اور طاقتور تمام مسلمانوں کا ذمہ برابر ہے، یعنی اگر کوئی کمزور مسلمان فرد بھی کسی کے ساتھ پناہ اور حفاظت کا عہد کر لے تو حکومت سمیت ساری مسلم رعیت پر اس عہد کی پاسداری شرعاً لازم ہے۔ اگر کسی نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلمانوں کا ذمہ توڑا تو اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ایسے لوگوں کی کوئی نفلی اور فرض عبادت قبول نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں منقول ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المدینۃ حرام وذمۃ المسلمین واحدۃ یسعى بها ادناہم فمن اخفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل۔ ذرا غور فرمائیے، جب ایک کافر پناہ گزین مظلوم کا اسلام میں اتنا احترام ہے اور اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے، تو مسلمانوں کے ہاں ایک مسلمان پناہ گزین کی جان، مال اور عزت و آبرو شریعت اور صاحب شریعت کی نظر میں کتنی ضروری ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات گرامی سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اگر آزاد قبائلی مسلمان اپنے مسلمان پناہ گزینوں کو، جو شرعی طور پر ہماری حکومت کے مجرم نہیں ہیں، حکومت کے حوالے کرنے کے شرعاً پابند نہیں، بلکہ انہیں پناہ دینا اور ان کو بچانے کی ہر ممکن تدبیر کرنا قبائلیوں کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر مسلمان رعیت اپنی حکومت کا غیر شرعی مطالبہ پورا کرنے سے معذرت کر لے تو یہ بغاوت یا جرم کے زمرے میں نہیں آتا، اور اگر قبائلیوں کو اپنی اس شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے جرم میں قتل کیا جائے تو یہ بھی معصوم و مظلوم لوگوں کا قتل کہلائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یعنی اقتدار اعلیٰ کے احکام و قوانین سے متصادم کسی بھی صاحب اختیار و اقتدار کا حکم واجب العمل نہیں، اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم پر ایک لشکر بھیجا اور ایک صاحب کو لشکر کا امیر بنایا اور لشکر کو حکم دیا کہ تم نے امیر کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ موقع پر پہنچ کر امیر نے آگ تیار کی اور ازراہ امتحان لشکریوں کو اس آگ میں کود جانے کا حکم دیا تو ایک طبقے نے آگ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم جہنم کی آگ سے بھاگ کر اسلام میں آئے ہیں، اب اس آگ میں دہک جائیں۔ جبکہ لشکر کے دوسرے طبقے نے امیر کی اطاعت سمجھ کر آگ میں کود جانے کا ارادہ کر لیا، یعنی وہ آمادہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس آگ میں داخل ہو جاتے تو ہمیشہ اسی میں رہتے، یعنی آخرت میں بھی آگ ہی کے مستحق ہوتے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں امیر کی اطاعت جائز نہیں ہوتی، بلکہ امیر کی اطاعت تو صرف اچھائی کے کاموں میں ضروری ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا روایات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر حاکم وقت یا کوئی بھی با اختیار فرد اپنے ماتحتوں کو خلاف شرع کام بجا لانے کا حکم کرے تو افسر بالا یا حاکم وقت کا ایسا حکم بجائے خود قانون الہی سے بغاوت ہے، اور اس کی تعمیل پر ماتحتوں کو مجبور کرنا ناجائز و حرام ہے، کہ جائے کہ کسی معصوم اور بے گناہ مسلمان کے قتل کا حکم۔ امت مسلمہ کے تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان کو دوسرے کے قتل پر مجبور کیا جائے یا اس کو دھمکی دی جائے کہ اگر تو نے فلاں کو قتل نہ کیا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی جان دے دے لیکن دوسرے کو قتل نہ کرے، یعنی اپنا خون کسی اور کی گردن پر جانے دے مگر اپنے ذمے کسی کا خون نہ لے۔ پاکستان کا دینی اور نظریاتی تشخص، اگر ہم وانا وزیرستان کی صورتحال کو وطن عزیز کے دینی اور نظریاتی تشخص کے تناظر میں دیکھیں تو بھی جذباتی اقدامات کی نفی اور حوصلہ شکنی ہی نظر آئے گی۔ مثلا اسرائیل یہودیت کے نام پر معرض وجود میں آیا اور حتی الوساں دنیا بھر سے یہودی وہاں جمع کیے گئے، جو نہ جا سکے وہ بھی اسرائیل پر اپنا مذہبی اور نظریاتی حق رکھتے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بدنام زمانہ یہودی عالمی مجرم ہونے کے باوجود اسرائیل میں پناہ لینا چاہے تو نظریہ اسرائیل کی روح سے وہاں کا ہر یہودی اپنے یہودی بھائی کو پناہ دینے کا پابند ہے۔ تو کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر معرض وجود میں آنے والا ملک اور اس کے مسلمان باشندے نظریہ پاکستان کے تحت کسی کلمہ گو کو اپنی دھرتی پر پناہ دے کر مجرم کہلائیں گے؟ کیا ہم اس الزام کا مورد بننا پسند کریں گے کہ ہم اپنی مذہبی اقدار اور نظریات کی پاسداری کرنے میں اسرائیلیوں جیسے بھی نہیں ہیں؟ اور کیا یہ نظریہ پاکستان سے انحراف شمار نہ ہوگا؟ جن لوگوں کی گرفتاری یا قتل کے ہم ڈرتے ہیں وہ بہر صورت اسلامی لبادے میں ہیں، دنیا بھر میں جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جائے اس سے یہ لبادہ نہیں اتارا جا سکتا۔ مسلمانوں کے حکمران تو ظاہری اور زبانی طور پر اس پروپیگنڈے میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن عام مسلمانوں کے جذبات، خیالات اور قلبی ہمدردیوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کارروائیوں کے باوجود اسلامی دنیا میں وطن عزیز کا دینی و نظریاتی تشخص متاثر نہیں ہوگا؟ فوج کسی بھی نظریے اور فکر کے حامل ہو، ڈسپلن، نظم و ضبط اور اطاعت شعاری اس کی بنیادی ضرورت اور شرط ہے اور شریعت نے بھی اسے بہت اہمیت دی ہے، مگر وزیرستان کی پیچیدہ صورتحال میں اگر ہمارے مسلمان فوجی کو اپنے مسلمان بھائی کی گرفتاری یا قتل کا حکم ملے اور وہ سرکاری آرڈر اور حکم الہی کے درمیان معلق اور متردد ہو کر رہ جائے اور کارروائی میں شریک ہونے سے انکار کر دے اور سرکار کے آرڈر کی بجائے حکم الہی کے سامنے بے بس و مجبور ہو کر اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے سے انکار کر دے، تو اس کا اثر مسلمان فوجی کی ذات سے زیادہ فوجی نظم و ضبط پر یقیناً مرتب ہوگا، ہاں وہ کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو۔ خدا نخواستہ ایسی صورتحال کے نتیجے میں لاحق ہونے والا خطیر نقصان اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے جو چند غیر ملکیوں کے ملک کے ایک گوشے میں موجودگی سے لازم آ رہا ہے۔ کیا اس قسم کے خطرات و نقصانات کی راہ پر چل پڑنا ملکی نظم و ضبط اور امن و سلامتی کے حق میں ہو سکتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی دانشمند مسلمان ان جیسے نقصانات کو ملکی امن و سلامتی اور وطن عزیز کے دینی اور نظریاتی تشخص کے حق میں نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اسے عظیم دینی اور ملی سانحہ ہی قرار دے گا اور اس کارروائی کو اسلامی دنیا میں پاکستان کے وقار و نیک نامی کے لیے بہت بڑا دھچکا بتلائے گا۔ بلا شبہ یہ صورتحال پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب شمار ہوگی۔ مندرجہ بالا شرعی احکام اور نظریاتی حقائق کی روشنی میں سوال نامے کے بنیادی پہلوؤں کے جوابات تو تقریباً معلوم ہو چکے ہیں، ذیل میں اختصاراً سوالوں کے ترتیب وار جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک، پاکستانی افواج کا اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف فوجی اور جنگی کارروائی کرنا اور ان کا قتل یا گرفتاری بچند وجوہ ناجائز اور حرام ہے۔ زیر عتاب لوگ خواہ پناہ گزین ہو یا مقامی، شرعی اعتبار سے وہ کسی واجب القتل یا قابل مؤاخذہ جرم کے مرتکب نہیں ہیں۔ اس کارروائی میں ملک و قوم کا عظیم نقصان ہے جو بیک وقت دین، جان اور مال تینوں کی صورت میں ہو رہا ہے، گویا یہ مسلمانوں کا نقصان در نقصان ہے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں قبائل میں ملک و قوم کے خلاف نفرت و دشمنی کی ایسی آگ بھڑک سکتی ہے، بلکہ بھڑکنے لگی ہے، جس کے سرد ہونے کا شاید مدتوں انتظار کرنا پڑے۔ اس لیے یہ کارروائی ناجائز اور حرام ہے، اسے فوراً بند کیا جائے۔ لأن مقدمۃ الحرام حرام وذریعۃ الحرام حرام۔ جواب نمبر دو، کسی بے گناہ کے قتل کا حکم دینا اور اس حکم کی تعمیل کرنا دونوں حرام ہیں، اس لیے کہ اس حکم سے کئی معصوم جانوں کا قتل لازم آتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے متصادم حکم کرنا، تعمیل و عدم تعمیل ہر دو صورتوں میں تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ تعمیل میں آخرت کی بربادی اور عدم تعمیل میں اندرونی انتشار، خلفشار اور افتراق کا بہت بڑا خدشہ ہے۔ اس لیے حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کو اور تعمیل ارشاد کرنے والے قابل رحم مسلمان فوجیوں کی عاقبت کو سامنے رکھ کر فیصلہ اور حکم دے، اور اس کارروائی میں شریک ہونے والے مسلمان فوجی بھائیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک مسلمان کے قتل اور پھانسی یا کورٹ مارشل کے درمیان اختیار دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے قانون نے آپ کے لیے اخروی لحاظ سے آسان، سہولت دے اور جائز ہی ہوگا کہ آپ کورٹ مارشل اور تخت دار کا راستہ اختیار کر لیں۔ جواب نمبر 3، کسی مسلمان کے قتل کے مجرم یا قتل کے درپے آدمی کا حکم اہل سنت والجماعت کے ہاں اس آدمی کے نظریے و نیت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کے قتل کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے اس کے ارتکاب کرے اور اسی نظریے کے ساتھ اس کے درپے ہوتے ہوئے مارا جائے تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا کوئی بھی دینی اور اعزازی برتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر قاتل مسلمان کے قتل کو ناجائز جانتے ہوئے مرتکب قتل ہو رہا ہے تو وہ کافر نہیں بلکہ ڈٹھائی کے ساتھ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کی بنا پر فاسق و فاجر تو کہلائے گا مگر مسلمان بہر کیف شمار ہوگا، وہ عام مسلمانوں کے درجہ اعزاز سے پھر بھی محروم رہے گا، جیسے ڈاکو، رہزن اور خودکشی کرنے والے لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب شمار ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں مگر عام مسلمانوں والے اعزاز سے اس طور پر محروم رہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں شرفا، صلحاء اور بڑے لوگوں کو شرکت کرنے اور بڑے علماء کو ان کے جنازے کی امامت سے زجرن و توبیخن روکا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کے شرعی و اخلاقی جرائم سے باز رہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی میں ہے، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک شخص نے خودکشی کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ غالب گمان ہے کہ وانا آپریشن کے شرکا مسلمان فوجیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہو، اس لیے ان پر قتل مسلم کے مرتکب کا پہلا حکم عائد نہیں ہو سکتا، البتہ مذکورہ حکم کے مؤخر ذکر پہلو کے ضمن میں بہرحال شامل رہیں گے۔ نمبر 4، جن مجاہدین اور معصوم مسلمانوں پر جنگ زبردستی مسلط کی گئی ہے وہ اس جنگ کی زد میں آ کر یا اپنی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جائیں تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شہید شمار ہوں گے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون ماله فهو شہید۔ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ ارائیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی قال فلا تعطیه مالک قال ارائیت ان قاتلنی قال قاتله قال ارائیت ان قتلنی قال فانت شہید قال ارائیت ان قتلته قال هو فی النار رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب رسالت مآب میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس میرا مال زبردستی لینے آئے تو کیا میں اپنا مال اس کے حوالے کر دوں؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس کو اپنا مال نہ دو۔ اس نے عرض کیا یہ بتائیے اگر وہ مجھ سے لڑے تو کیا کروں؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے عرض کیا بتائیے اگر اس نے مجھے مار ڈالا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہادت کا درجہ پاؤ گے. اس نے عرض کیا اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں نے اس کو مار ڈالا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا اور تم پر اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.